بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. سورة يوسف دے دیار دولسم اسی پارا دا آیت نمبر 25. پرون سبق کی منگا ذکر کریو چی سوک دا وی چی یوسف علیہ السلام و سلام دا بدو ارادہ کریوا نو دا دروغ وی. دغی خبری لا ایسا اعتبار نشت دے چی یعقوب علیہ السلام رخ کارشو او دت اویل چی انت من الانبیاء یا یوسف خلکی اگوتا ونی ولا آغا زر واپشو. دغی لا ایسا اعتبار نشت دے دغی دا دروغ و روایت دے. اولا بخفل قرآن کی وی چه یوسف علیه صلات و سلام آغا نیکو آغا اراده دا بدو نده کری. راشه سوره یوسف نتا پوس وکا آیت نمبر 22 کی وی وکذالک نجزی المحسنین. دا مونگا گرزوله و دا نیکانونا. 24 نمبر آیت کی وی یوسف علیه سلام پا خفله وی وی هی را ودتنی وی دی جنی زمانه مطالبه کری وا. دریم نمبر حواله و گوره 32 نمبر ات کی وی فذالک الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. زریخین تپوس وکا ناغم وی ماتی مطالبه کری و ده زمانه زان بچ کرده ده. سب علیہ السلام قص نہ دے کڑے. پنزم سلورم حوالہ گورا سب علیہ السلام وی رب السجن احب الی مما یدوننی الی. اللہ جیل میں خوخ دے دے دینا. پنزم حوالہ 52 نمبر ایت کی وی ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. سب علیہ السلام وی ما دخفل مالک مولا خیانت نہ دے کڑے پشیشا زلیخه ته یا منصب کا غم و امام خیانت نه ده کړې سب بچ کړی اما هغه اراده نه وا. شپغم حوالہ د دې صورت نه علاوه سوره هجر 42 نمبر آیت کې الله وی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان زما بندگانو من استا زور نشته دی. یوسف علیہ السلام د الله بنده دی هغه نشي دوکه کوله. سوره نحل 99 نمبر آیت وګورال تین دغه وی سوره بنی اسرائیل 65 نمبر آیت وګورا سوره سواد 83 نمبر آیت وګورا. یوسف علیہ السلام هغه اراده نه د کړی د بدو اراده زلیخی کړی وا. یوسف علیہ السلام د بچاو اراده کړی وا. چې کله یوسف علیہ السلام تیزان بچ کو دن کمری تا نباسل دروازه بندی کړی دی وغلقت الابواب دنن لال چې د دې جنې اراده د بدو وا نو ذکر کوي. واستبق الباب منډې کړې دې دوانو دروازې تا وقدت قميصه دوانو دروازې طرف ته منډې کړې. يوسف عليه السلام د ګنا نه تختي او زليخه په ګنا پسې منډې وخي. الله ويف فروا الى الله زما طرف ترا منډ کئ د ګنا نار او تختای. نو یوسف علی السلام د ګنا نه منډي وخی وای خیر دې کزا ما کپڑے شلیږي وای خیر دې کزا منډوام د دینا او چې د ګنا نه بچما او دغه جنې په ګنا پس منډي وخیم. وقدت قميصه او وشلو قميص د لرام دوبرن د شاد طرفنا وقدت وشفقت وشلو قميص د يوسف عليه السلام من دوبرن د شانا. چکنا دیدا منډ کی دی حضرت يوسف عليه السلام دروازه کولا وکړه بهر ته تخت زليخا ور پسیدا چه گوری دروازه کو لاو کرام نمخ کی وی. و الف یا سیدہا لدل باب بیائی مندو خاوند دی عزیز آغا خاوند دی جنی پخواد دروازی کی. سید قبطی زبان کی آغا خاوند تا وی. نو چې کله بهر ته وته یوسف علی السلام دا ورپسې دا التی عزیز مصر راغې ولاړ دې دروازه کې. قالت ما جزاء او اکدم دا جنې وای الف یا مان دا وجدا. امام بخاری مان ذکر کوي به موندو چې کله خاون ولیدا دا خزام. قالت ندا ایک دم وی ما جزا او من اراد بی اهلی کا وی سس زادا اغسو چی را دو کی استاد بیگم اغسو چی را دو کی دت برستاد کور والاستاسو اند بدئی. بیا جواب نکی بیا انتظار نکی چلا کدا ایک دم وی خاون را باندی چرتا سبت گمانی ورکی و یغی د پاره سس زاده چستا د کور والا د بد اراده وکی. لکه مطلب ادا دی چې د یوسف علی السلام زمانه مطالبه کړی دا او بیا ایک دم ورپسې سوی الا ایوس جنا مگر دا چې جیل کې دیوا چولې شي او عذاب الیم یا دی ورل سخت سزا ورکی. بیسو ان ذکر شو قال ابن عباس زنا د زنا اراده ستا د کور ول سر سو کوکی نو غره بت ست دا ورکه وای په جیل کې دی واچول شي دی ورلا سخت سزا ورکه یک دم وای جیل کې دی واچول شي سمانا یعنی اس نه چوي چرته مړ نه کی بمر یم نه سوت کې د کنا یک دم وای د ملک خبره او چلیږي چوي دا جیل لکڑی شی یا دی ورلا سزا ورکڑی شی. قال هی راودتنی یوسف علیہ السلام وی دی مطالبه کری وعن نفسی زما د نفسم. اکدم یوسف علیہ السلام او ډیر حیاناکو خکتا گوری خود دی دا خبر وکړه من اراد بی حلی کسوان اللہ از جن. نو آقا یوسف علیہ السلام وی هیرا ودتنی دی مطالبه کړی دا آقا وی نتا او دا وی نتا پدی کی وز خبره شروع دا عزیزی میسر ولال دی غٹانو تا دی غٹانو خلقو ندا خزی نیری آقی بانی خزی امریکا دا امریکا وی بایی وی دعا کرو میرے لیے بایی کیا پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے بیوی باتیں نہیں کرتا ہے موبائل پہ کیوں فون نہیں اٹھاتی ہے کیا مسئلہ ہے بھائی کل میں نے فون نہیں کیا اس لیے ابھی میرا فون نہیں اٹھاتا ہے دعا کرو تاکہ فون اٹھائے خیر سمی خبر ہی نہیں نکلی دعا وقت جو اس موبائل اچت کی یا ستی دا خبر ہمیں ورتا کری دا اس موبائل نچواتا ہے غزان لا سم افسر جوڑا شوی دا خلق ورطا ہوئی امریکا دا امریکا موبایل لگیا یا لگا غلش امریکی سا لگیا یا ام دیٹیم کوئی باس مکوا. نو یوسف علیہ السلام وی چی دی مطالبہ کری دا آغا جنی وی دا مطالبہ کری دا یوسف علیہ السلام دا زان سپایی کئی وی ہی را ودتنی وی دی مطالبہ کرلا زان نبشی خلک نجوڑے پر سپایی با بیانے وی ما دا کار نگے کرے دا بودی زوی بزان نجوڑے پر سپایی با بیانے بل و دا بدگمانی موقع نور که پا بل بانی و بدگمانی نکه. نبی علیہ السلام مسجد نبوی که اعتکاب تناسته صفیہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغلی دا دشپی اگا بہر ترازی دو کسان روان دی نبی علیہ السلام وی دا زما تبر دا زما کوروالا دا صفیہ دا وی وی یا رسول اللہ ستا بارکی با منگا گمان غلط کو وی نا مرکا چرتا بدگمانی مراشی تبا بشی حلاک بشی پلا سپایی با بیانه بل لبا دا بدگمانی موقع نور که پا بل بانده با بدگمانی نکه. نو دا جنه ایک دا موی پل خواهند من اراد بی اهلی کسون سو ستا دا تبر ستا دا کور والا دا بده اراده وی کی نو ای تبا اغیل سزا ورکی اغیل با سخو کمی دا سزا خپلا چلاکی کولا وی ده زمان مطالبه کری دا اراده دا بده یوسف علیہ السلام وی نا تا کری دا مطالبه یرا ودتنی مولا وی ده مطالبه کری دا پا ده خبرو اترو کی دی خلا کوئی رگا با جنگی سر با اصول نسر بیگی دیگو سر با کری دی ایک دم خپلا چلاکی عزیزی میسر خدا دا گورا مدعیم شو پخپلا وکیل هم دا قاضی هم دا ایک دم دعوه موکی بیا وکالت موکی بیا سزا مو رئی هر تا پخپلا کئی هر قسم لو بی ورطا معلوم دی دیتا وی دا خزو مکر ناقصات العقل دی حدیث کی رازی عقل من سڑی نا عقل بوزی مشوره ور سرکوا خو خبر ممنا خس سوچ سمجھ نباد بیا خبر باندې عمل کوا سینا دو کدی نکی گوره دیر ما کرونا دیر پریب دادی سور سر دی. نو پا دی دوران کی وز دا جنه ورطوی دا مطالبه کری دا یوسف علیہ السلام وی دی مطالبه کری دا عزیزی مصر حیران ولال دی دباوی پریشن نیشتی زورور دفی. نو آقا پا دی دوران که ایک دم یو سڑی را غی هی را ودتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام وی دی زما دا نفس مطالبه کری دا و شهید شاهد من اهلها گوائی وکا بیان وکو یو بیان کون کی دا اهل دا دی جنینا یا دا ماماز ویده یا بل یو رشتہ دار دی را غیر کسقی صدا وی زبستا سو فیصل و کمام ناغور توی جی پیسلا داسی دا چی داوی چی دمو طالبه کری دا دا جنیوی دمو طالبه کری دا وز پیسلا سنگ دی پیسلا کول غواری پیسلا سنگ وکو. ناغور توی تا دقا بیان کون کی پیسلا وسواورا اغوی انکان قمیسوهو کچری دا قمیس دا دا قد من قبول داشلی دلی دا مخینا فصدقت نو دارشتونی دے وهو من القا وصدقت نو دارشتونی دا دا جنی وهو من الكاذبین او دغا یوسف علیہ السلام دا درو جنو ندے اولا دا خبرن کئی چی پا کذبتو دا ملکا دا جنی درو جن دا ننا غم سرم لگی رور سر دا جنی دیر مشروط دا وی اسی نبیزت منکین وی فصدقتو نوی دا بالکل بیارشتونی دا وهو من الكاذبین او دا لگ دا درو جنو ندیم او که دغنی و اینکان قمیسه او که چرید دیده قمیس قد من دو برین شق من دو برین چی داشلی دلوی دشانا فکذبت نو دا جنی بیا درو جندا و هو من الصادقین او دا الگ درشتونو ندیم دا پیسلی وگرا وزگوری پیسلا دواب رولا و یرا یو خبر از دکا خلقوی یره دا پیسلا چی چا کری و دا ما شو مولو که لک و پزنگو کی دا ای خبری لگ و اعتبار نشت ده تک دا معارف القرآن والا ذکر کری دی ما شو مو که ما شو موی نو دا خبر خو بیا نورم دیره مضبوط شوا خو خا خبر دقا ندا زکا چی دری کسانو پا ما شو موالی کی خبری کری دی سال سلام معصوم چو پرسته مسیح پاره سوره مریم کی با بیان راشی دویم آقا معصوم ده ده جوره جوالا آخه ده دعوه کری واوی ده ما ده حمل ده دنه ده معصوم خبری وکلی آوازونه وکلو دریم آقا معصوم چی ده آقا جنه بغی کی ورسره ده او پلار روان ده او سره ده روب داب کی روان ده اللہ زمان ده بچه وی ده غسی کی آقا زرده زنه نخوله را در اکلا ما ده اللہ وی دست نکی آغا ریاکارو تکبر والاو بلو آغا خلقو اخو تکو ویل اللہ زمان دا بچه داسی نکی آغاوی نا اللہ دی ما داسی کی دا دیر معصوم سڑے دے نو دری معصومانو خبری کری دی دائی بکی ندے ویلے جی زریخی والا گوائی بیان کون کی معصوم گوائی کری دنا نا دا معصوم نو دا وکان زا لحیتین دا دا گیری والا سڑه و زوان علک و زوان نما شمو او نبوداو نزل دا زکوی چه قمیس کدا شانش لیدلی نزل خدر و جندا کدا مخیناش لیدلی نو بیا دا لگ در و جنده خوچی کلا رال و سادوی دی مصر معلومات کئی چیره که سنگ چل لی چا تغلطی دا فلم ما را قمیسو نو هر کلی چی وکتو دی قمیس لرا قد من دو برین نو دا خوش لی دلی و دا شانا قالا نوی ویل عزیزی مصر ویلو انهو من قیدی کنلا دا چلستاسو دی ایجوینکو اخذو انه قید کنلا عظیم او بشکا چل دا دی خذو اغا دیر لوی دیم اغا چل دا دی خذو اغا دیر لوی دیم گورا دا خذو پر ایب دیر لوی دیم داری کورتا نوی چی تا در اغجنه تا دا مطالبه کری دا یریگی انهو من قیدی کننا وی دا چل ستاسو ده تاسو دیری جینا کئی وی خود تیرا مخیطا کری استانه دا کاروشو داریک وطن وی چی تورانه تا دا بد پیلی اراده کری دا یریگی ان قید کننا عزویم وی چل ده ده خزو اغا دیر لی ده تاس دا ما واقعی بیان کری وا سڑی ده خز او خاون دی آقا خیلی با دی مدماشی که خدا وطاوی سریا دیرا بدماشی من که گره دا ما پچل که برا شی بیا با گره گیر شی اوی تسی شی ما بار بار وردوی اوی یو زری چرت سره دل ده ایوه کئی دی خیلی میان آغستی دی وڑی دی چه آقا دی زمانی تا دی دی زر بری پتی که خاک کی دو دره و تا خاک کئی دی زره تی رازی کل کئی دا و بازی میه راو دی وی خیلی داره میه ده چوی کم ده وی دماغ ده کار نگه وی پتی که میاد سنگه وی ننه دا دیگه نا دو دره میان آقای بل راو باسی کور ده اولی دی وای دا ویز اوراته کو زب دردم مسری کو به خور دوانه به خور هغه تری د قضا کوردا میانو د ځان لګي تری د میانې ځان لګي وای دی خور دی یو سر دوی دی فریقی دی سره تری دی میان راواله جنې خوشاله دی میان دی هغه اوراته شی وو بخورما خبر نه دی چې هغه خدي کار کړی دی هغه په خېټه باندې ډیره میان وا وای میان هغه وای نشته میان چرته دی وای خزیال دی په یو کې میرا وې ستغه سی شو وستا دماغ کار نه کوي په پټی کې میان څه کوي میان په سین کې ګورا یرا په دې کې شور جوړ شوی دی گاونډیان را خبر شوی دی په خده باندې را باندې کړی دی هغه چې کړی دی راشه وځنی می خلک راغلي ولې لګا وې د دې سړی دماغ کار پرې خې دی ما وځنی ولې وې وې چې په پټی کې یو کول ما میان را ایستری میان را والا میان پټی کې څه کوي ورکه رښتیا سړی دماغ کار پرې خې دی سړی نیولې دی وای خاله دې دې لاته کړې دی وای تاسو زی خو غره دا ما بیا وجنی دا نو سی چر وی تړې پستان پوری سړی تړلې رې پستان پوری چې خاله تړې دی وای ما چل دی ولې دو ما دا تنویل دما ځ پنځه موغه ک نور څه وی چې را خبره کما ټوټي ټوټي دی کم پی او بس نور څه نه ما د خزو دا مکرونه دی د خزو دا چل دی انه من کید کنا ان کید کنا عظیم دی دا چل او فریب دا ډیر دی دی وګوره دلته وای کید کنا عظیم سوره نساء چې وګوره آلتی وای ان کید الشیطان کان ضعیفا دا شیطان فریب او چل هغه ډیر کمزور دی تاله شکال پیدا شو لکه شیطان هغه کمزور دی دا خزه دا چې کمسل لري دا د دې لوی چل دی فریب دی چل دی علماء کرام د دې جواب کوي خبر از دکا الته چې راغلی دی ان کید الشیطان کان ضعیفا په مقابله د الله کې دا شیطان مکر هغه هیڅ نه ډیر کمزور دی دلته په مقابله د سړو کې سړی غوړې خیال کوا د خدي په مکر او فریب کې ران شي هغه ته چرته تو میمه ونه کې خنداګانی و تډيري مکوا لکریک و توسيګا کنه بیا به ته خزه یو هغه به دي سړی پتا به حکیمیت چلای دیو جن دلته وای چې دا چل ډیر لی دی یو اقیره ته بل وېما څنګه کې خنه غنه کریم کنه دا پنجفیر پا کلی که شیخ القرآن امام طاهر رحمه الله اللہ دی قبر در انا نڈکی اگوی دا زی وایو دی زی تلاواتی کهو دی زی درس شروع وی پا دی که یو دو کسان نروان دی لکان چی وی کتا این کئی دا کن عظیم وی داری خدو دا چل دیر دوی دی وی راش مشاهده خو وکو لگ ٹرائی وکو ٹیسٹنگ وکو چه دارشتی دی کنا بودی آبای ناست دا دی سره یو لوخه ور سره ده پرومیال کې تړلې ده نه دی لوخ کې چې چل کړې ده زر زر غوشیان او سغول او پچی مچی ورا چیلې خزلې مزلې اوبای کې خو دي دي دا یو مرګره بل ته یو لک سړیا دا ری سبه موندو دا سدي وای غلې ش چپ ش چاته وای ام سونی نه ډک لوخه ده یو کیلو سونه دا ډیره زیاته سونه ده وای خان وای چاته سمو چپ ش چپ ش ابای ناسته دا وای دای وانهوري پدیسی مقدار سره ویل چې هغه بوډه ابي و اوریدو دیوال د کین استو باندې نه دی ځل دماکو ابي خو کیسه و اوریدا ابي پزان را باندې غړي ای خدای غر کا شو مو تبا شو مو چوتی یو راغلیږي سړی ته یا ابي څه چلتاله شوې ده درد راغې سم مساله دا ډاکټر له دی وس هسپتال تا غو یا بچیا زما د زوی وادو او زما د زوی وادو نور خبره نه کوي په ځان را باندې کړی دی ولی وای دا ما سره دا بچی واده غم دی ما بچی دا واده بندوبست کړی سونه په دې تری و ما اما را غستی و غره نه چرته ورکه شو وای ښا نو دا به وسه کیږي وای تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا ما سره لږ وګرځئ په لوخي کې سونه دا هغه دا ما نه چرته ځای شوی دا د بچی واده می پاتې کیږي وی ابی دا مسئله و حل شو غلوخی مون مندلی دی کنا اگه دا دی دا خبری او ریدلی و وی خواه وی کم دی وی دا دی والا وی ابی وی گورا وی نی گورا ما بس زما پا تاسو یقین دی دا زما غلوخی ری پا دی که سونا پرتا دا وی وی گورا وی نا نبچی نی گورا ما لا دی تاسو لا دا دوانو جانو کامیابی درگی ابی دا اگه نی اکثر دا دینی خبر ناوری وای تا څور ته بیا وایا ته بیا وایا دا معمولی خبره د سی پس پیټ سره اوري چای کې بیا انکار نه ناغور ته ابا یو ګورا ناغې چې کولاو کو ناغې کې غول غشان پراته دي اور ته یې سره تاسو ما سره دا سو کړو هغه وای ابای وای تا مون سره سو کړو تا دې سو کړو هغه مونږ تا سره وکړو تا ویل د بچی واده می پاتې ر سونه ورکه شوی دا دلته شیخ القران دا زی وای مونږه پتا ټرای کولا چې دا خزو چل رشتیا لوی دې مکر پریم آغا آغا خزی وادم نه لیکړې بچی نشته وای دا ما د بچی واده ته لک سات د پاره پزان باندې را باندې کړی دی دا خزو مکرونه غره ډیر لوی دی چرتاغي جال کرانه شي کرانه نو غره بیا با پساوی ډیر د حکمت نه به کار اخلي او نساء خبائل الشیاطین دا د شیطان جال دے جال عمر رضی اللہ تعالی عنہ وای کنا وای ان النساء شیاطین خلقنا لنا واعوذ بالله من شر الشیاطین هغه جنې وای شیرونه ویل دي وای مونږه ریحانیو کشمالیو ان النساء ریحان خلقنا لكم او مونږه وای دا او کلکم یشتهی شم الریاحین و اذا مونگ مثال دا کشمالو دے او تاسواری او خوخوی چی کشمالی بی کئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی و ان النساء شیاطین خلقنا لنا فاعوذ باللہ من شر شیاطین دا خدی شیطانانی دی دا مونگ پارا پیدا شوی دی او فنا غرم پا اللہ سر دا دینا نو دا خدو چل گورے دیر لی دی احتیاط کوا گورے چاو آدنی کڑے آغی تاسو دوانو تای ملک آسی نا مونگا خوزار شویو مونگا سکڑی آقا و ساقا کیگی خو گورے چی نانو نیو آدو کی ناغ سڑے دیر دوکا کیگی گورے آغی را چر تا حاکمیت مشری ورنکای گورے بیا با کاتو تیر رجال قوامونا علن نیسا بیا با نی گورے سعودی سر دری ورو ما ماخذی خبر با دیر دا باو پی چرے دا ما توی چی باکستانی غرم ما لالا ما فی که ده هنا کر رجال و قوامون علی النساء والله مشکره مصیبه وی مصیبه دا چی صدا وی اغا منم چی نمنم نو کاتا خرابه ای و این لکی ده کن لازویم ده دیده چل ده دیر لیده یوسف و اعرضان لحاظا یوسف علیه سلام توی عزیزی مصر ور توی ای یوسف مخوال و ده دی قسینا چا تا قصه و نکی اغا بل طرف تا بیان که اون که خدا خدیق پل ده بل طرف تا عزیزی مصر ده یوسف علیه سلام نشنا ده نوی چا تا ده دی قسی بیان و نکی گره و بشر می گما وستغفیر لی زنبی که او خدی توی تبخن غالا دخفلی گونا یا دامانا چی دلانا ابخن غالا اللہ ایمانو خود آغی سر شریکان جوڑا ولو زکا مشریک زکا و چی پکور که بود ساتلی و نو چی کل ده یسوف علیہ السلام ده بدهی را ده وقلی ولو پتی پاگا بود وروا چیلی یسوف علیہ السلام ای داولی وای زما پزله کې د بدو اراده ده د دین حیا راځي شرمېږم د دینا دارا ته ګوري هغه وای وای ته د هغه شینه یری یا شینه شرمېږي چې هغه بود دې سم نشي کولای زه به دا هغه رب نه نه یریږم چې هغه مال دا مقام را کړی دی نو مشرکانو والله مانو شرکان یې ورته جوړولو بیروست ایمان راوڑے واستغفری لی زنبی کی آتا بخن غوڑا دخفل گنا دلان بخن غوڑا یادا من دا واستغفری لی زنبی کی تمافی غوڑا دا گنا خفری دا دی صفنا دا پاک دا منا دا پاک ساب علک دی تا پا دفن دی بدنام ولگ ولم انکی کنت من الخاطین ای من الخائنین او تا دا خیانت کون کنی تا دا خیانت کنی دے تا دا خیانت کون کنی یوسف آردن هادا ماندا ولا تخبر بی آهادا چا تا خبر ورنکی یوسف بیا واستبق الباب تسنیدا دوانو منډکړي دروازه تا وقدت قميصه يشلو قميص ددا من دوبور اندشان والفیا بیای مندو سیدہا خاوند دا خدی لدل باب دا دروازی پخواگی قالت ویل ما جزا او سد سزا من ارادا سوچی راد وکی بی اہلی کا دا تبرستا سرا سواند بدئی الا ایوس جنا مگر یاجدا چی جیل بکڑیشی اوازاب العلیم یا باور لسخت سزا ورکڑیشیم علکا سوال لے عزیزی مصر ولی سنوئی دا زما استا پختونوی ڈاری کے دے ڈس تنباو ترا پردی علی سر دا معاملات کے علماء کرام ذکر کہ یا دا انتہائی حیاناکو یا انتہائی بغیرت دیوسو دیو جنا خا خبر دادا خا خبر بہترین خبر دادا چا اللہ دا خپل نبی حفاظت کاو کچری دا دی خدی تصویر کی دیشی دتا بکی نقصان رسیدلے وے دیو جنا اللہ دا خپل نبی حفاظت او حیال کاو قال هي راودتني يوسف عليه السلام ويد دي مطالبه کړی و نفسي د ماده نفس وشاهد شاهد من علی بیان وکي او بیان کون کې حال لدی خزینا ان کان قمیز او کچری وی دا قمیز د قدم ال دو قبر شل دل د مخنا صدق نو دارشتونی دا او د یوسف علیه السلام د دروجر نه د کچری وی دا قمیش ل دل د شانا نو دا دروجر نه دا او د یوسف علیه السلام درشتونو نه دی فلما را قمیز اور کله چې ولید او قمیز دد قدم ال دو بر نه داشت دل د شانا نو ور عزیز میسر انه من قید کلنا دا چل د ستاسو دے ان قید کلنا عظیم اب شک چل دی خدو ډیر لی دے یوسف عارض الحاد یوسف مخوارا ود دی قسینا واستغفری لی زنبی کی او بخن غالا دخپری گنا زلی خیتا ویجی نیتا وی ان کی کنتی من الخاتئین او تچی تد خیانت کون کنی